Ruta 66. Aquí comença un espai radiofònic dedicat a la música rock. Aquest és el nostre particular viatge musical per la Ruta 66. Amb noves propostes discogràfiques i amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Rep una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. I ara comencem. Ruta 66, novetats, l'actualitat discogràfica. Això és nou. I per començar l'edició d'avui ens anem a Suècia amb la The Night Flight Orchestra i un nou treball discogràfic anomenat Skyline Whispers. Una sorpresa molt agradable pels amants del rock clàssic. Aquí tens una mostra, Sail On. We'll be right back. The Night Flight Orchestra, amb influències dels Deep Purple, com heu pogut comprovar, i també del rock melòdic dels 70. Björk Street a la veu i David Anderson a la guitarra, membres de la banda Soilwork, i el baixista dels Arch Enemy, Charlie D'Angelo, han format aquest trio. I ja de fons escoltem I Am Old and I Am Young. We'll be right back. Guitarres netes, teclats ambientals i melodies netes. Aquest és l'estil d'aquesta banda escandinava, The Night Flight Orchestra. Una mostra més del bon hard rock que es fa al nord d'Europa i que sovint punxem aquí a la Ruta 66. I la tercera que posem d'ells porta per títol Roads Less Traveled. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Ha sortit reeditat l'àlbum dels Rolling Stones anomenat Sticky Fingers, publicat originalment a l'abril del 1971. Les cançons estan remasteritzades i, a més, porta moltes sorpreses. Amb aquestes tres cançons que escoltarem a continuació, volem retre un petit homenatge al més gran fan català dels Rolling Stones, el gran mestre radiofònic Jordi Tardà, desaparegut el passat 1 de març. Per començar la cançó, Bitch. Continuem repassant els èxits remasteritzats de l'àlbum Sticky Fingers de l'any 1971. Mick Jagger, Keith Richards, Mick Taylor, Charlie Watts i Bill Wyman. I aquest 2015, avui, sona així Dead Flowers. Avui hem volgut escoltar tres cançons de la reedició del disc Sticky Fingers, del Rolling Stones, que també pots trobar en edició de luxe i superluxe amb versions alternatives i cançons enregistrades en directe. I com a colofó a aquest repàs, la cançó més destacada de l'àlbum, Brown Sugar, però en una versió inèdita amb la col·laboració d'Eric Clapton. Aquest és el nostre petit homenatge al mestre Jordi Tardà. I com deia ell, paraula d'Stone. We'll be right back. Ruta 66. Música d'arrel americana. Aquí a la Ruta 66 ens agrada descobrir els nous talents que comencen a obrir-se camí. És el cas de Brantley Gilbert, originari de Jefferson, Georgia. Ell va debutar en un petit segell discogràfic l'any 2009, però va ser un any més tard quan va començar a triomfar amb el disc Halfway to Heaven, un disc de country rock amb peces com aquesta, Kicks in the Sticks. Welcome to the home of the hillbilly. Yeah, baby, it's a land of barbed wire, moonshine, whiskey. Park your car before you get stuck. Gonna grab you a beer and get on up in the truck. It's going down tonight. It's all on me, it's BYOB, and I got all we need. Yeah, boy, I'm about to show me a city slicker how to kick it in the sticks with the critters down on the side of the barbed wire. Money grows and grows, if it don't, you gon' grow. So we hang out by the bonfire. Just some good old boys having a dang good time. Get up, we get light, we're throwing down in the dirty, dirty south down here. Being all night on the hippies and the hicks, jocks and bikers, they all came to kick it in the sticks. So pop a top and drop a tailgate. Yeah, we're cranking up AC/DC, Hank Skinner, and George Strait. Where's the girls? About to call them up. A little southern draw said, hey, trouble, what's up? It's going down tonight. And now they're pulling up and got jacked up trucks, slab covered in mud. Bikini tops and Daisy Duke denim. Hopping out, singing outlaw women down on our side of the barbed wire. Money grows and rolls, if it don't, you gon' broke. So we hang out. Aquest és Brantley Gilbert. Combina a la perfecció la country music amb el hard rock i ja ha portat 3 cançons seves al cim de les llistes. Ja té 3 números 1 al Billboard. Anem per un altre del 2011, Hell on Wheels. Got a badge, you a big mouth brother, you ain't got no business here. The bonus here is a moonshine steel, can't you smell that whiskey burn? This is how the big dogs rumble, you riding shotgun. gun, buckle up and let's have some fun. Riding 95 down the highway, sideways, running from old Jalo. I got the booze in the blue, move it overboard, dude, make room for a real outlaw. Duct tape on that license plate, a six gun in the dash. It's thunder in the hood, heaven from steel, light up in a jar, and brother, I'm hell. It, make it bubble when you hit it, let it burn, baby, burn. And we'll be riding 95 down the highway, sideways, running from Mojo along. I got the booze in the blue, move it overboard, do make room for a real outlaw. There's duct tape on that license plate, a six gun in the dash. It's thunder in the hood, heaven from a steel, line up in a jar, and brother, I'm hell on. Gun in the dash, it's thunder in the hood, heaven from a steel, light up in a jar. Brother, I'm hell on wheels. Hell on wheels. I don't think you're ready, boy. I said I'm hell on wheels, yeah. Brother, I'm hell on wheels. Brantley Gilbert, un dels nous artistes country amb actitud rockera que atrau l'atenció dels més joves a Amèrica. És una de les recomanacions que es fan arribar amics del nostre programa. I l'última que hem triat d'ell pertany al seu darrer àlbum, Just As I Am, una cançó que en format de single va ser número 1 el passat 2014 a USA. Porta per títol Buttons Up. Bonnie and Clyde, rolling 95, burning down 129, yeah. Looking for the law while I push my luck. You shoot a loud shotgun like it ain't no thing. Turn the radio off so the girl can sing right. Pull them to the party like y'all was some. Tonight is bottoms up. Throw it on down, rock this quiet little country town. Get up. Drop the tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. Oh, kick it on back. Pretty little mama looking at you like that. Make you wanna slide on in like girl herself. It's not as bottoms up. Get them up. Tonight is bottoms up. Get them up. Damn. Girl, I gotta tip my hat. Never thought a country song make you move like that, yeah. And she's doing any daisy dudes, girl. She got your

Aquesta és la banda liderada per Pete Loran a la veu i Steve Brown a la guitarra, els Trixter de New Jersey, que triomfaven a començaments dels 90. La qüestió és que van tornar el 2007 i tenen nou disc per aquest any, el 2015, un disc que us presentarem la propera setmana. De moment, escoltem la versió que feien l'any 94 de la cançó Take the Long Way Home dels Supertramp. Took the long way home. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí el nostre viatge radiofònic per la Ruta 66. I per acomiadar-nos, rescatem una cançó dels californians Metallica, de l'any 96. Mama Said és un tema rock amb un toc de country. Dos gèneres que a USA sovint es donen la mà. Amb els Metallica marxem. Fins la propera setmana. Una salutació de la meva part. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau. Young son, your life's an open book, don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let my heart